فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله رب العزة قلوبا ديانتا د دین د ترغیب د پاره او د حق د طلب د پاره بهتري طریقې نازل کړي، چې دغه طریقې په حقیقت کې دین دی او دغه طریقې کمال دی او ترقی ده. اگر که پاغي باندې ډېرې زماني تیر شي، خو لیکن هغې کې هغه خپل اعجاز شته، هغې طریقو کې هغه خپل خیر او برکت شته. او بل طرف ته د انسانانو خپل سوچ دی، خپل فکر دی، خپل دعوی دی او خپل ترقی ده. هغه د انسانانو په خیال کې ده، هغه د انسان په ذهن کې ده. غیث الله رب العزت ترقی نوی، غیث الله رب العزت کمال نوی، غیث کامیابی نوی، بلکہ غیث تنزل وی. لکه انسان ذهن چکل یوازشی، غیث دینی تعلیم نی، اسلامی او بنیادی اصول نہیں، نا کار سمرا کوشش کی، زور لگئی، کلے کے نامخ کے نشت لے. ہمارا اللہ رب العزت تغیو یا پیغام تغی مقابلہ نشی کو لے. ذکر قرآن کریم پدی گوازی چی دی دین پا مقابلہ کی سمر قومنو چلہ داغی دا زور و دا طاقت بیان کی، چیو ما بلغو میں اشار ما آتے نا موجود خلق داغی لسمی سے تانشی رسے دے، بہر صفت کے، پسحت کے، پقوت کے، پمال کے، پدولت کے، داغی قومنو دا صفت کے اللہ کلو لم یخلق مثلها فی البلاد، اغه سی بیا دنیا کې ندی پیدا شوی. هغه ټول ژوند په دې تیر کړو چې الله د دین، د الله د نبی او رسول مقابله زور به کاو چې موږ به دغه خلاف کو، مقابله وکړو، دغه د اواز به روکو د دنیا نه. کاری ارسم را زور استعمال کو، ارسم را طاقت اخکار کو، ارسم را منصوبی جوړ کړی، الله رب العزت مونږ ته چې داغي یو مثال خي، نو داسې وایي چې یریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم. ګوره دې دا مطلب دی چې دې الله غا رڼا، د الله غا نور په خپل خلو سره مړه کوي. بأفواههم دا څومره ګرانه خبره ده. ګر الله د نور مثال لکه شمس شو، دا ټول الله د نور اقسام دي کنه. دا څوک مړ کول شي؟ ابیا په دومره کمزورې ذریعہ باندې چې پخلی او ته پوکې کوي، دا بالکل نشی کہہ دے، دا دے امکان نشتا وجود خلا سکے. دا اللہ رب العزت تاغی دا طول زور و طاقت و دا غی مقابلو دا غی نتعبیرو کو چی یریدونا، دی دا مطلب دے چی دی دا حق دفع کئی، دا حق دا دنیا نلری کئی. وسنگے لری کی بے افوائیم پخپلو خلو سرا، پخپلو پکو سرا، پخپلو پراپیگنڈو سرا، پخپلو دروغ سرا، افتراعات سرا، او دانشی کہہ دے خلی. ویعب اللہ، اللہ ویزا دانمانو زستا سمر گرتیانکو ما زب اخپل کارکو ما زب اخپل وعده پورا کوما. او وعده دادا چه اللہ یتم نورهو، اگا اخپل نور با پورا کئی، کمال تبیرسی چه اللہ سر داغا پا علم کی کم مقام دے، اگا تبیرسی دنیا گوٹ گوٹ تبیرسی. ولو کرہ الکافرون، ولی دنیا کی وسوک نہیں، اللہ وی با کافران بئی، مشرکان بئی، بی دین خلق بئی، دیر زیاد بئی، اکثریت بئی، اوغی و پدی باندھے نہیں خوشحال، لیکن داغی ہوا سنرسی کنا جو ددی حق مقابلو کی، ددی نور مقابلو کی، اسبا دانو محلا کی، اسبا پل قوم تباکی و تباشو کا نخا چه سنگا اللہ ویلیو ناقق سوا سروش وخا چه قوم زان محلا کوئے، زان مرسوا کوئے پا دنیا و پا آخرت کی، تدی مقابلہ نشے کولے. کدخ پل زان خیر گوارے تا دنیا و دا آخرت خوشحالی و کامیابی گوارے، نو اتبعو اتبعو راشه پیغمبر پسی شه دا امر گرتیاو که، راشه کم وحی او کم پیغام چی دبرین نازلی گی نو داغی امر گرتیاو که، دنیا و آخرت بام کامیاب شفا. اللہ رب العزت تو طرف نا دا دین پا حق کی دا روایات راغلیو، دا احکام نازل شویو، سمطلب چې خلقو کده دین ترقی غواړي نو پرستو لاړ شي مخکمه ده پرستو لاړ شي قرونو سلاساو ته لاړ شي د پیغمبر زمانہ او د صحابه او د تابعین او د تابع تابعین اپ لاړ شي هغه د دین د ترقی وختو دین په هغه وخت کې کمال حاصل کړو نو که څوک د دین ترقی غواړي نن نه پله دی لوړ شي رستو دی لوړ شي چې هغه د دین څنګه خدمت کړو هغه په دین باندې څنګه مهنت کړو هغه خپل ژوند په دنیا کې څنګه تیر کړو هغه اصلي نقشه ده لیکن د خلق د عادت ته چې دې دین په دنیا قیاس کوي ا دنیا کې هدي وي وسترقي او شوا اوس علم زیات شو اوس هنر زیات شو اوس ارس ډیر شو نو دی وی دا دین به هم چې رو رو مخکې کېږي نو ترقی با کئی نانا تا جسو را وقتی ریگن دور دین پا تنزل کی رازی اللہ رب العزت وی ذکا چی دا دین دا ترقی اسباب چی کم دی اغدان دی چی نن خلق استعمالی چی تعمیرو کا بلڈنگو نا جوڑ کا ادارې جوړې کا کتابونه چاپ کا نوی نوی رسالې خپرې کا دې دې ته د دین ترقی او کمال وې دا نه دي ځکه دین په ترقی کې الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اسباب کولې دي نو هغه صرف دوه دي چ اخلاص او ثواب اخلاص څه ته وایي چې د بندې اراده صرف د الله د رضای نور څه سره نه وي ریا پکې نه وي د خلق رضا پکې نه وي او ثواب دې ته وایي چې تبع سنت چې طریقه د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دین په هغه وخت کې په دې ترقی کړې و او کمال ته رسېدلې و چې هغه خلقو کې للهیتو للهیت د الله رضا پکې هغې دنیا کې نوم نه کو شهرت نه کو ریا نه کوله د مخلوق بندګي نه کوله صرف د الله رضا یې حاصل وله او بل پکې اتباع د سنت ډیر سخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداری په هر عمل کې په هر قول کې په دې باندې دین رسېدل و اذانن کډې راسباب دي خدای کې للهیت نشتا دا خالی نه ده ذریعہ‌کار نه دا بګډې راځي ولی مخلوق ته خی چو گردا پلانی کور جوڑ کو دای جماعت جوڑ کو آوا دی پٹی وی باندر آر کو تم را در را گئی دای مدرسہ جوڑ اکڑا دای دار الحدیث جوڑ کو دای بگی جماعت جوڑ کو اڈی را درن سریے پا کیولا گولا پیا جان دلی دلی دا وګورئ حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوی جوړاو صحابه کرام ټول وتا مخې ته شو چې ګور نبی علیہ السلام جمعات څنګه جوړ کړو؟ حدیث کی راضی او خاص کر بخاری کی چی مدینی تلانو دیار لسوار لسورا دیئے دغا سے تیرے کلے دا ابو ایوب انسواری رضی اللہ عنہ پا اور کی نبی آدھا سے یوڈا گوا چہرے کے بام گڑی بیزے او ساروی ادھرے دا مربت دیو دو لکانو نبی علیہ السلام اغی تاوی اغام دا نبی علیہ السلام دا اغی ماما خیلے نو چی بنو نجار ورطاوی نغی تاوی چی سامنونی علا حائتکم مونگ سراد دیڑا کی قیمتو کے مونگ جماعت جوڑو تردہ وقت بوروی نبی علیہ السلام کلا آغا دے ادھرے دو کلا با پاوارے کی ادھرے دو کلا مند بیکو اغی و توی چه مونگا مونگ دا دی قیمت ناخلو حضا للہ نبی علیہ السلام اینا ما پا دی ما دت کوئے کن ما دت کوئے اس لکا سوار لسم سدے دی مولانو چی بیا گردی پر ایڑو باندیو دچانا ٹماٹر راوڑی دچانا سر راوڑی تورے راوڑی و پیسہ نشتا در بکوئی ما اس پا دی دت کوئے ما پا دی ما دت کوئے نو بقیمت تی نواغست خو دمر روان زیو یو خو بکی زی پا زی کجوری ولاروی بل بکی دا مشرکانو قبرونو بل بکی کن دی کرون دیوی طول کرد وارد زیو نبی علیہ السلام حکمو کو چیزا کجوری او وخی محدثین وی چه ده میوی و نخو نئی کٹ کول پکار صحیح خبر خوئی نا ضرورت پار خیر دیکن ضرورت پار ہوڑیر ناشنا کارو نا کی ضرورت داو چلتے جماعت جوڑاو او دیوی چه ده مشرکان دا قبرو نا اوباسے وی غردوائی چتا پلا او دا کندی کرندی ہمواری کے نظمک ایدا سے پلین کڑا برابر یکڑا آکا جوری والا مخی تکیخو دی ویدا زمونگا قبلشوا میرا پکنو خبس کیا خود او چکم دے کی دو جماعت حدودو دا پیزار دے ناغی کے گٹی کی خودیم بس تد نبی علیہ السلام جماعت نو صحابہ اوی حضرت عثمان بن عفان تا چی نبی علیہ السلام خدا سے نو جوڑ کرے او تیوت جوڑے نو دا غد لاس اغا نخ نشانی ولی لرکے اوی چی ما حدیث اور دلو دا نبی علیہ السلام نا چه من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله في الجنة چاچه دا اللہ کورو دا اللہ جماعت جوڑ کو اللہ رضا دا پارا نو اللہ بہت دی پشانتی پا جنت کی جوڑ کی دا دی پشانتی دا خود بلاکونو دے دا سیموٹو دے دا گٹو دے دا جنت کی بوم نانا دا مثل دا مانا نا دا مثل دامانا چه دی سمر اجر کیگی دت پی سمر تاوان شوی دے نو بس چه اللہ سر داغی سا عوضی نا بولا جوڑ کیا خو بڑیر شئی کنا دکا دیوی روپے نا سمر جوڑی گی خوا دا مطلب التا گٹے ہو لیکن نشتا خوا نو بس بیا صحابہ کرام خاموش شنو بس پا حدیث با عمل نکو اڑم بے ہو پا دنیا کی دا جماعت تکن جماعت جوڑ کو ہو تراغا وقت پورے بدقا سے پدقا دے کے منز کے دو ڈاگا وا تبکینو کنا ناغی چی سکڑیو نو دا اللہ دا رضا دا پارے کڑیو نم پکی نو شہرت پکی نو گورا دا مطلب شو چی حق صحابو ہر عمل کردے نمخ کی قتلی دی چی دا عمل سنگ دے دا دی پا حق کی دا اللہ رب العزتنا سشوی دی او دا دی که دا پیغمبر دا طرفنا منتصح دا آیات تی نو علب ہے یو کار کو اسے نکو کن حضرت عثمان حدیث ہوئی کنا یا پیغمبر بھی لی کنا بچی منگے نو جوڑو نو سوک بے جوڑی ناگا جو دا خلقو اگا صفات و اگا اخلاص نشتا چاکے خواب نو دی وجنا دین کی ترقی نورا نشیرات لے ترقی آگا وقت راگ لیوا دین آگا وقت کمال ترسید لیو نو کمونگا چرے دین ترقی غوارو نو آگی پسی بزو سوار لس سوکال رستو بزو چی آگی سکر دینو آگ قبا دینی خوا او کم چی نوے کارو ندی واقعات تی اخو ٹولا بی دینی دا بس ولی قرآن کریم چی دا صحابہ کرام و دا صداغی نمخ کی دا انبیاء و دا قومن و حال بیانی نو داغی قومن و دقا ذہن جوڑ شو بس دا چی مونگلے دا سنوے ونتے دا غپا کار دے چی مخ کی چرتا نیشوی او نچا لی دلی او نچا جوڑ کڑی او نتے نسو خبری دا سی او نوے شے پا کار دے دیتا جدت پسند ہوئی جدت پسند تھا چی کل جدید لذیذ ہر نوے شے وی ڈیر فن کئی قومونو پیغمبرانو ته دغه مطالبه کوله دا مطالبه یې ته نکولې چې لولا یاتینا بآیت من ربه دې مونږ ته د خدای د طرف نه څه معجزه نه ښیي څه ناشنا شی نه ښیي چې هغه په دنیا کې نه وي مونږ څنګه د خبرو نه دمخ کے انبیاؤں نے امدا مطالبات کولو نو کلے جدا اللہ خواہ خشوانو و تیو خوو صالح علیہ السلام قوم تینا قو خوو چی ور شیو گو رہے نوی شیو گو رہے خواہ دیکھ امدا اللہ حکمتی بیر ذکر ہر قوم تیدا سے معجزی ندی ور کری خاص خاص دا هم د دې لپاره چې خلق اوویني چېرې د دې خلقو دا مطالبه صحیح وه د دې دا مطالبه د الله د رضا په وجه باندې وه د دې دا مطالبه د حق د طلب دپاره وه نه کوي نو دا څومره لویه معجزه وه چې الله رب العزت صالح علیه السلام ته وی دې قوم ته ووایا چې هذه ناقة الله دا دا اللہ خدخا دا نور استاسو دی دا دا اللہ خدخا آنوریم دا اللہ وی ولی ابل چا پیدا کرے وی نولی پدی باندے اللہ پل نم کے خودا چی دا زماو خدا دا رزید پارا چی دا خلق لکی یرا راشی چوہ دکه چې یو بادشاہ وای کنه دنیا خلقو ته چې دا غواړي زما پارک دی نو بیا څوک خوالت لیشي ایوب پارک جنا پارک دا په اسلام کې نشته په اسلام کې دا قیاو پارک دی دوا مدینه او مکه دا ځای نه دا د الله پارک د بل چا پارک نه خو جدین نه یو ځای کې نور څه پکې نو ته ویلو چې ګوردا د الله او خدا دې تاسو نو وای دې تزرر ورنکه کني ځه عذاب بدر باندې راشي اغیا خپل کار وکړه دا حال اغه یو ختې سبانه جوړ کړی او زرونه جوړ کړ چې موږ سرویس کوي او موږ ولې اورز بدارې نمبر او بابا ټول هغه اس کې او ساس کې وبل چان ابل اورز بازی نمبر یو کویو نو بس باندې جوړ کړ اغه خې حالا کړ په کو شو ویشتا پتور یو والا ټوکړي ټوکړي صالح علیہ السلام ورتوی چکارم خوکو فتمتعو فی دارکم سلاست ایام ستاسو پا دنیا کے دری روزی دیم کپا ظلم سارمانی یا زن سر سغوٹا موٹا وڑینو زن سم کہا اوستاو سفر بی بیا پلوی سفر باندی مزوی پڑن بیر و تک سرشو پا دویم از یل شو پا دریم تور شو از اگا آخری علامی دیو بندخا نلی عرب العزت وی چی مطالبی هر امت کروی خود اگا حال دنو تا سولی دکنو چی قوم صالح علیہ السلام موجودی سر سنا روا اکلو نوی دا غصی دا هر قوم دا حال لکھا تا دید دید پار چره نگواری دی نوی نوی نخرا گواری چی مونگ داسی یو نوی نخرا ولی دی خوا ادغا دین نده دین اغا دی چی کم مونگ تا پات شوی دی زور او تیار را رسیدل دی امو کمل شوی دی چلار بلی ذتوی دین مستاو دی پار کامل مکمل کن دی که زینشتا بس تاسو باندې بس صرف دا لازمی چې عمل پہ وکه تابعداری یې وکه محنت پہ وکه دا پہ وکه تاسو ته دې ضرورت نشته چې یو هر پکې کېده یو پرځه پکې کېده نه دې ته پرځو اجازه نشته ده خو خلق خو صبر نه کړي کنه سور پرځه پکې کې هو دي دوه اخترو په اسلام کې نو اغه درې کړو درې مې پکې پیدا کړ دا يهود ورمانو او دی ولا پورا کا ارمان کنا کې دې چې نور مو سردا سي پیدا شي تاګه سي دین سمرا سانو لګي خبرې وي مختصر کار چا پکې عرسونه پیدا کړو ډېر ثواب دی چا پکې ماتمونه پیدا کړو دا ډېر ثواب دی چا بکی روز اشپی خاص کری چی دا دیر سواب دی اگر دینی اپرین خود پک پل حال باند کن خواب و جدارا چی دی نظریه دادا چی چی دی انسان ذل علا تسلی حاصلی چی دا سی اونوی شیوی دی کن خواب تو گروه تو نو تاس وقت پا وقت او رای کن یو خبروشن دا خلق ولا سور زور ورکی ولی کسو کورتووی چی اردا آسی خبر دا ویاو تاسو خو نمانے کنو سو ملوی ماشوم پیدا شو او ویوی چی زمان دا روزی ویختو یاو پا سلورما سی پارکی یاو پا دریما سی پارکی گوره ابیا مر شو اس خلق لگیا دی خوا قرآن دا دید پار راخ لی خوا قرآن چې الله سره نازل کړو هغه نه نه راخلي چې دې کې عمل پیو کې اصلاح پیو کې ثواب پی حاصل کی چې دا هغه په هر حرکت کې ثواب دی دا یو د الله کتاب دی ښه کګوره وطن ثواب دی کلولې نو ثواب دی ک اورې نو ثواب دی ک عمل پکې نو ثواب دی خو چې ورنځ دی کېږي وطن ثواب ثواب دی په دنیا کې بل سنشته ځا څه خلق خوبوي اغیر با ازان نسشی جوڑ کی پنجو تربا جوڑا کی او خلق تبوی چی دی کی ثواب دے دی کی ثواب دے دی کی ثواب دے اپا کروڑونو باندے دے لیکن گورا هغه صرف د الله کتاب ده. نو خبر دی لرال یا سړیا دا خو ټول دروغ دي. ابل پرز کرشای یو ماشوم عیسی علیہ السلام چې خبرې وکړې ماشوم والی کې او دی خدا هغه په شانته ډیر پیدا کړی دی دنیا کې وخت په وخت د عیسی علیہ السلام په شانته ماشوم پیدا کیږي. نو کله داسي چې قران و ته یاد دي او بس پیدا شو قران و ته یاد اګه داسي چې پیدا شو خبرې وکړي عذاب کې نوې کار شوې ښا. نو دا سیمان دې چې بس چا سوې نو تور پسې چې او دا رښتیا دي. یا خدای پاک ستاسو مر کمزور ایمان دې چې الله په کتاب دې اعتماد نشته د پیغمبر په اقوال او افعال دې یقین نشته او چې چا خبر او کړ چې چا کړی دا معلومه نه ده او کوم ځای کې دا کار شوی دی او کارو شوی دی نو ساجت و تاسو چلو شو کوم شوم خبرې وکړي دا هغه په ویښتو کې څه چللې چلاره بولې دا تویلی چې دا قرآن واخلا دا اوایا دا اولولا دا زدکا اتلو اقرا په یو یو حرف باندې الله لسنه کې ورکی دا نه مانی الله خبره تاسو هیڅ نه ښکاری چې خو چې شیطان یو خبره وکړه نو په هغه دی یقین دی دې ته جدت پسند وای کنه دا ټول باطل دی چې کوم خلکو نظریه دای چې داسې یو نوې نخره وشوي نو خبرې داسې یو نوې کار وشوي نو خبرې وای دا خو د پیغمبر نه مطالبه کړې وي چې لولا انزل علیه آیت من ربه لولا انزل علیه آیت من ربه قرآن د دینه ډک دی په زبان دی ولی معجزه نه راځي چې مونږ یې وینو مونږ یقین کوم لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک د تا خزانه ولی نه راځي د اسمان نه د سره ملائک ولی نه راځي څومره دا قرآن د دینه ډک دی. نو دا خدای ظالمانو خبرې دي دا خدای کافر قومونو خبرې دي چې هغې به نوې نوې نخرې غوښتې ځان له چې زمونږ به په دې باندې تسلي کېږي په دې به کېږي. نو نن هغه ذهن د هر چا جوړ دی چې بس څه نوې ناشنا خبر واوري نو وي او که نه وي هغه ته ته وایي چې یاره دا خبرې د منلو نه دي د دې څه پته لګي وی تاسو خو هیڅ نه منئ کنه. د قرآن او سنت تعلیم دا دی چې تاسو ته د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې کوم دین راغلی دی کوم پیغام راغلی دی کوم کتاب راغلی دی حق دین دی بس که د هغې چا خدمت وکړو کاری باندې چا وخت صرف کو چا مال صرف کوم او چا په اولاد صرف کوم نو دغه کامیابی ده دغه د دین ترقی او کمال لخه. او کاغذ نه پاتې شو نو دا څه چې تاسو وینئ په دنیا کې کاغذ ډیر مالونه دي او کډیر دولتونه دي او کډیر بلډینګونه دي او کډیر ګاډي دي او کډیر بینکونه دي او کډیر ارزږي دي دا دین نه دی دا خو دنیا کاروبار دی او دنیا کې ترقی هم دغه ده چې نوې نوې کار پیدا شي ٹھیک ده دغې نه څوک انکار نشي کولی خو لیکن دا ترقی به اعلی ترقی وي چې دې په لدین ورسره وې که نه ښه نو چې صرف د دنیا خواهش دی او شوق دی او محبت دی او رغبت دی او دین تا دیر سپک که تیشی نو دا دا دین علامه ندا دا دا حق علامه ندا دا دا باطل علامه دا خواه. نو مطلب می داو چی دا سی خبری پا دنیا کی کیگی وقت پا وقت بانده او اکثر یه دا بی دین قومونه مسئله روچه تا کی د دې لپاره چې مسلمانان سو وخت په دې باندې اړم شي او شور او ځواک جوړ شي او انتشار جوړ شي او موږ به ننندار کوو ادي ولګيای مزینه پوي. دا غي خدا غا علاج دي چې د نبی له سلام په وخت کې هم د قصيو جادوګر یو ساحر او غلا معشومو یو قلاو دا غی خواکی معشومانو سر لبی کولی ابن سویاد و توی کنا بلار با اخکاریو نو اخکاری زیو کنا ابن سویاد نبی علیہ السلام روانو صحابہ کرام روانو نبی علیہ السلام داغه خواه تودری دو پشه ولی ڈب ورکو او و تیوی چی اتو امنو انا رسول اللہ تیقین که چیز دا اللہ پیغمبر یما نغلا معشوم غرخه او ای چنت رسول الامیین ته د عربو پیغمبره نبی پیغمبر نبی علیہ السلام ته وی چې اتؤمنو انا رسول الله ته دا معنی چې زه د الله پیغمبر یم نبی علیہ السلام یې آمنت بالله ورسله وکتبه والیوم دا جواب دا وین دا د چې ناشنا خبرو شي کنه بیا چې کله دې داسې بالغ شو نو یو باغ کې بملاستو مور به سره وا اتوره کپړه به په وړو لیوا نبی علیہ السلام هغه باغ ته لاړو ویوري کوم د حال معلومو چې دا نو داسی نبی علیہ السلام با دوونو پنا پنا تو چه دی پوانشی از وقی زمزکا اگر گر گر کولو حدیث کی رازی لہو رم رمتن حلتا موری پوشوا ناغی و تاوازو که ایسا محمدن صاف یه ولنو میخه اوکر د دې خډیر نمونه یې کنه په محمد راغې نو هغه لشه نبی علیہ السلام یې راخداس لګا خل موږ یې چې موږ به خبر واورو من کې دې زمونږه کار خراب کړ حضرت عمر رضی الله عنه ور سره نو هغه ته ویورې ګما د ته په زړه کې صورت دخان نیولې دې چې دې وسو یې کنه نو چرانه نبی علیہ السلام ورته وی چې خبأت لك انی خبأت لك شیئا ما تا ته یو پټ خبره پړ کې نیولې دا غسدا نو هغه وی هو الدخ نبی علیہ السلام وی اخس انك لن تعذو قدرك سپیا ته خپل دایره نه بار نشتلې څنګه هله قریان شو چې وی وی علی وی کنه نبی علیہ السلام یې نه وی زم په ان شو ما کما حضرت عمر ته دا خبره نه کولې اوبس دغه سره غلې نه د بیا هو دخ نه شوي خو چې ما غته خبره وکړه نو شیطان مخ کې لاړ او ته وی چې پیغمبر راغی او غته تا نو هغه له پرنوم نو ورته دوخ یې نیولې نبی علیہ السلام دا مطلب وو چې ته هغه خبره کوي چې تاسو شیطان راشي بس او هغه ته وی نور ته بس نه پويږي ابیا وته وی چې تاسو سره دي نو هغه وی یا تني صادقن وکاذبن کله رښتیا خبر راته وشي کله دروغ وی قد خلت علیک الامر تا کار ټول ګډ وډ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولاد خلقوی چیغا دجال بدی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوی چی اجازت نکے جا سرتے واما. نبی علیہ السلام ایک چرتا اغی نتی وجلشی اگر تا ہڈیر کار کو دنیا کے بعد او کاغه نه نه فائدہ پکې څه د اصله واج نه نوبد بیا را روان شو. نو مطلب می داو چې دا څه خبره وشي نو وایي چې آمنت بالله ورسله وکتبه والیوم الاخر وقدر بس زمونږ د قیمان دی. او هر څومره چې خبرې کیږي مونږ پاغه مکلف نه یو چې مونږ له هغه ومنو، مونږ به هغه منو چې قران کې سره راغلي دي او حدیث پاک کې سره راغلي دي. دغه زمونږ دین دی، دغه زمونږ ایمان دی، او په دغه زمونږ یقین دی. او د نو نخرو ټوټکو نه مونږ نه یو خبر. الله ته نو ساتي مونږه.